महाभारत उद्योग पर्व एकोनपंचाशत्तमोध्याय। भीष्म का दुर्योधन को संधि के लिए समझाते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा बताना एवं कर्ण पर आक्षेप करना, कर्ण की आत्म प्रशंसा, भीष्म के द्वारा उसका पुनः उपहास एवं द्रोणाचार्य द्वारा भीष्म जी के कथन का अनुमोदन। वैशंपायनुवाच समवेतेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत दुर्योधनमिदं वाक्यं भीष्म शान्तनवो ब्रवीत। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, वहाँ एकत्र हुए उन समस्त राजाओं की मंडली में शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से यह बात कही। बृहस्पति चोसना च ब्रह्माणं पर्युप्रस्थितौ मरुतस्य सहेन्द्रेण वस्वस्याग्निना सह आदित्याश्चैव साध्यस्य ये च सप्तर्षयो दिवि विश्वावसुश्च गंधर्व सुभाश्चाप्सरसां गणा। एक समय की बात है, बृहस्पति और शुक्राचार्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ इंद्र सहित मरुदगण, अग्नि, वसुगण, आदित्य, साध्य, सप्तर्षि, विश्वावसु, गंधर्व और श्रेष्ठ अप्सराएं भी वहां मौजूद थी। नमस्कृत्योपजग्मुस्ते लोकवृद्धं पितामह परिवार्य च विश्वे संपर्यासत दिवौकसः। वे सब देवता संसार के बड़े बड़े पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उन लोकेश्वर को सब ओर से घेर कर बैठ गए। तेषां मनश्च तेजश्चापि आददाना विभौजसा पूर्वदेव व्यतिक्रांतो नर नारायणा ऋषि। इसी समय पुरातन देवता नर नारायण ऋषि उधर आ निकले और अपनी कांति तथा ओज से उन सबके चित्त और तेज का अपहरण सा करते हुए उस स्थान को लांघ कर चले गए। बृहस्पतिस्तु प्रक्ष ब्रह्माणं काविमाविति भवन्तं नोपतिष्ठेते तौ न संश पितामह। यह देख बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, ये दोनों कौन हैं जिन्होंने आपका अभिनंदन भी नहीं किया, हमें इनका परिचय दीजिए। यावतौ पृथ्वी दान्द्यां च भासयन्तौ तपस्विनौ ज्वलन्तौ रोचमनौ च व्याप्यातीतौ महाबलौ नरनारायण वेतौ लोकालोकं समासितौ उर्जितौ स्वेन तपसा महासत्वपराक्रमौ। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, ये जो दोनों महान शक्तिशाली तपस्वी पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित करते हुए हम लोगों का अतिक्रमण करके आगे बढ़ गए हैं, नर और नारायण हैं। वे अपने तेज से प्रज्वलित और कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। इनका धैर्य और पराक्रम महान है। ये अपनी तपस्या से अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भूलोक से ब्रह्मलोक में आए हैं। एतौ हि कर्मणा लोकं नन्दयामास तुर्ध्रुवं द्विधा भूतौ महाप्राज्ञौ विद्धि ब्रह्मन् परं तपौ असुराणां विनाशाय देव गंधर्व पूजितौ। इन्होंने अपने सत्कर्मों से निश्चय ही संपूर्ण लोकों का आनंद बढ़ाया है। ब्रह्मन, ये दोनों अत्यंत बुद्धिमान और शत्रुओं को संताप देने वाले हैं। इन्होंने एक होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए दो शरीर धारण किए हैं। देवता और गंधर्व सभी इनकी पूजा करते हैं। वै सम्पायनुवाच जगाम सक्ष्र तच्छ्रुत्वा यत्र तौ ते सतुस्तपः सार्धं देवगणैः सर्वैः बृहस्पतिपुरोगमैः। वैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र, बृहस्पति आदि सब देवताओं के साथ उस स्थान पर गए जहाँ उन दोनों ऋषियों ने तपस्या की थी। तदा देवासुरे युद्धे भये जाते दिवौकसाम अवाचत महात्मानौ नर नारायणौ वरम। उन दिनों देवासुर संग्राम उपस्थित था और उसमें देवताओं को महान भय प्राप्त हुआ था, अतः उन्होंने उन दोनों महात्मा नर नारायण से वरदान मांगा। ताव ब्रूताम वणिस्वेति तदा भरत सत्तम अथै ताव ब्रवीत चक्र साह्यम क्रियतामिति। भरतश्रेष्ठ, देवताओं की प्रार्थना सुनकर उस समय उन दोनों ऋषियों ने इंद्र से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब इंद्र ने उनसे कहा, भगवन आप हमारी सहायता करें। ततस्तौ शक्रम अब्रूताम करिष्यावो यदिच्छसि ताभ्याम च सहित शक्रो विजिज्ञे दैत्यदानवान। तब नर नारायण ऋषियों ने इंद्र से कहा, देवराज तुम जो कुछ चाहते हो वह हम करेंगे। फिर उन दोनों को साथ लेकर इंद्र ने समस्त दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। नर इंद्रस्य संग्रामे हत्वा शत्रुन परम तपः पौलोमान काल खंजाश्च सहस्राणि शतानि च। एक समय शत्रुओं को संताप देने वाले नर स्वरूप अर्जुन ने युद्ध में इंद्र से शत्रुता रखने वाले सैकड़ों और हजारों पौलोम एवं कालखंज नामक दानवों का संहार किया। एष भ्रांते रथे तिष्ठन् भल्ले नापाहरच्छिर जम्भस्य ग्रथमानस्य तदा अर्जुन आहवे। उस समय ये नरस्वरूप अर्जुन सब ओर चक्कर लगाने वाले रथ पर बैठे हुए थे, तो भी इन्होंने सबको अपना ग्रास बनाने वाले जम्भ नामक असुर का मस्तक अपने एक भल्ल से काट गिराया। एष पारे समुद्रस्य हिरण्यपुरमारुजत जित्वा षष्टिं सहस्राणि निवात कवचान रणे। इन्होंने ही संग्राम में 60,000 निवात कवचों को पराजित करके समुद्र के उस पार बसे हुए दैत्यों के हिरण्यपुर नामक नगर को तहस नहस कर डाला। एष देवांसहेन्द्रेण जित्वा परपुरंजयः अतर्पयन् महाबाहुर अर्जुनो जात वेदसम। शत्रुओं के नगर पर विजय पाने वाले इन महाबाहु अर्जुन ने खांडव दाह के समय इंद्र सहित समस्त देवताओं को जीतकर अग्निदेव को पूर्णतः तृप्त किया था। नारायणस्तथैवात्र भूयसोऽन्यान् जघानः एवमेतो महावीर्यौ तौ पश्यत समागतौ। इसी प्रकार नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी खांडव दाह के समय दूसरे बहुत से हिंसक प्राणियों को यमलोक पहुँचाया था। इस प्रकार ये दोनों महान पराक्रमी हैं। दुर्योधन, इस समय ये दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं, इस बात को तुम लोग अच्छी तरह देख और समझ लो। वासुदेवार्जुनौ वीरौ समवेतौ महारथौ नर नारायणौ देवौ पूर्व देवावृति श्रुतिः। परस्पर मिले हुए महारथी वीर श्री कृष्ण और अर्जुन पुरातन देवता नर और नारायण ही है, यह बात विख्यात है। अजेयौ मानुषे लोके सेन्द्रैरपि सुरासुरैः देश नारायण कृष्ण फाल्गुनश्च नर स्मृत नारायणो नरश्चैव सत्वमेकं द्विधा कृतम्। इस मनुष्य लोक में इन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। ये श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर माने गए हैं। नारायण और नर दोनों एक ही सत्ता है, परंतु लोक हित के लिए दो शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। एतौ हि कर्मणा लोकान् अश्नुवाते क्षयान् ध्रुवान् तत्र तत्रैव जायेते युद्धकाले पुनः पुनः। ये दोनों अपने सत्कर्म के प्रभाव से अक्षय एवं ध्रुव लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। लोक हित के लिए जब जब जहाँ जहाँ युद्ध का अवसर आता है तब तब वहाँ वहाँ ये बार बार अवतार ग्रहण करते हैं। तस्मात् कर्म इव कर्तव्यम् इति होवाच नारदः एतद्धि सर्वमाचष्ट विष्णुचक्रस्य वेदवित्। दुष्टों का दमन करके साधु पुरुषों एवं धर्म का संरक्षण ही इनका कर्तव्य है। ये सारी बातें वेदों के ज्ञाता नारद जी ने समस्त विष्णुवंशियों के सम्मुख कही थी। शंखचक्रगदाहस्तम यदा द्रक्षसि केशवम् पर्याद दानम चास्त्राणी भीम धन्वानम अर्जुनम सनातनो महात्मानो कृष्णावेकरथे स्थितौ दुर्योधन तदा तात स्मरतासि वचनम अम। वस्त्र दुर्योधन, जब तुम देखोगे कि दोनों सनातन महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर बैठे हैं, श्री कृष्ण के हाथ में शंख चक्र और गदा है और भयंकर धनुष धारण करने वाले अर्जुन निरंतर नाना प्रकार के अस्त्र लेते और छोड़ते जा रहे हैं, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। नो चेदयम् अभावः स्यात् कुरुणां प्रत्युपस्थितः अर्थाच्च तात धर्माच्च तो बुद्धि रूपप्लुता। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लो कौरवों का विनाश अवश्य ही उपस्थित हो जाएगा। तात, तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म दोनों से भ्रष्ट हो गई है। न चेत् ग्रहीष्यसे वाक्यम श्रोता से सुबहुन्हतान् तवैव मतम सर्वे कुर्व पर्युपासते। यदि मेरा कहना नहीं मानोगे तो एक दिन सुनोगे कि हमारे बहुत से सगे संबंधी मार डाले गए, क्योंकि सब कौरव तुम्हारे ही मत का अनुसरण करते हैं। त्र्याणामेव च मतं तत्त्वमेको मन्यसे रामेण चैव सप्तस्य कर्णस्य भरतर्षभ दुर्जातेह सूतपुत्रस्य शकुनेह सौबलस्य च तथा क्षुद्रस्य पापस्य भ्रातुर्दुःशासनस्य च। भरतश्रेष्ठ, एक तुम ही ऐसे हो जो कि परशुराम जी के द्वारा अभिशप्त खोटी जाति वाले सूत पुत्र कर्ण एवं सुबल पुत्र शकुनी तथा अपने नीच एवं पापात्मा भाई दुशासन इन तीनों के मत का अनुमोदन एवं अनुसरण करते हो। कर्ण उवाच दैवमायुष्मता वाच्यम जन्माथ पितामह छत्र धर्मे स्थितोजस्वी स्वधर्मादनपेयवान। कर्ण बोला, पितामह, आपने मेरे प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे अनुचित है। आप जैसे वृद्ध पुरुष को ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं क्षत्रिय धर्म में स्थित हूँ और अपने धर्म से कभी भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ। किं चान्यन्मयि दुर्वृत्तम येन मां परिगर्हसे नहि मे वृजनम किंचिद्धार्थ राष्ट्रा विदु क्वचि नाचरम वृजनम किंचिद्धार्थ राष्ट्रस्य नित्यसह। मुझ में कौन सा ऐसा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निंदा करते हैं? महाराज, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कभी मेरा कोई पापाचार देखा या जाना हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया है। अहम् हि पांडवान् सर्वान् हनिष्यामि रणे सितान् प्राग् विरुद्धै समं सद्भि कथं वा क्रियते पुनः। मैं युद्ध भूमि में खड़े होने पर समस्त पांडवों को अवश्य मार डालूंगा। जो लोग पहले अपने विरोधी रहे हों उनके साथ पुनः संधि कैसे की जा सकती है। राज्ञो हि धृतराष्ट्रस्य सर्वं कार्यं प्रियं मया तथा दुर्योधनस्यापि सहि राज्ये समाहितः। मुझे जिस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का समस्त प्रिय कार्य करना चाहिए उसी प्रकार दुर्योधन का भी करना उचित है, क्योंकि अब वे ही राज्य पर प्रतिष्ठित हैं। वै सम्पायन वाच कर्णस्य तु वचः श्रुत्वा भीष्म शान्तनवः पुनः धृतराष्ट्रं महाराज संभाष्येदं वचो ब्रवीत। वैसंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय कर्ण की बात सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करके पुनः इस प्रकार कहा। यदयम कथते नित्यम हन्ताहं पांडवानिति नायम कलापि संपूर्णा पांडवानां महात्मनां। राजन, वह कर्ण जो प्रतिदिन यह डिंग हाका करता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, वह व्यर्थ है। मेरी राय में यह महात्मा पांडवों की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अनयो योयमागंता पुत्राणां ते दुरात्मनां तदस्य कर्म जानीहि सूतपुत्रस्य दुर्मतेह। तुम्हारे दुरात्मा पुत्रों पर अन्याय के फलस्वरूप जो यह महान संकट आने वाला है वह सब इस दूषित बुद्धि वाले सूत पुत्र कर्ण की ही करतूत समझो। एतमाश्रित्य पुत्रस्ते बंध बुद्धि सुयोधन अवामन्यतान वीरान देव पुत्रान अरिंदमान। तुम्हारे मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन ने इसी का सहारा लेकर शत्रुओं का दमन करने वाले उन वीर देवपुत्र पांडवों का अपमान किया है। किं चाप्ये तेन तत्कर्म कृतपूर्वं सुदुष्करम् तैर्यथा पांडवै सर्वैः एकैकेन कृतं पुरा। आज से पहले समस्त पांडवों ने मिलकर अथवा उनमें से एक एक ने अलग अलग जैसे दुष्कर पराक्रम किए हैं वैसा कौन सा कठिन पुरुषार्थ इस सूत पुत्र ने पहले कभी किया है। दृष्ट्वा विराट नगरे भ्रातरं निहतं प्रियं धनंजयेन विक्रम्य किमनेत तदा कृतम्। जब विराट नगर में अर्जुन ने अपना पराक्रम दिखाते हुए इसके सामने ही इसके प्यारे भाई को मार डाला था तब इसने सब कुछ अपने आँखों से देख कर भी अर्जुन का क्या बिगाड़ लिया। सैतान हे कुरुन सर्वान अभिज्ञातो धनंजय प्रमथ्य चाक्षिण्वास कमयम प्रोषित सदा। जब धनंजय ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया और सबको मूर्छित करके उनके वस्त्र छीन लिए थे उस समय यह कर्ण क्या कहीं परदेश चला गया था। गंधर्वैर्घोष यात्रायां ह्रियते यत्सुतस्तव क्व तदा सूतपुत्रो भूत या इदानीं मृषायते। घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके लिए जा रहे थे उस समय यह सूत पुत्र कहाँ था जो इस समय साढ़ की तरह डकार रहा है। ननु तत्रापि भीमेन पार्थेन च महात्मनां यमाभ्याम एव संगम्य गंधर्वास्ते पराजिता। वहाँ भी तो महात्मा भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव ने ही मिलकर उन गंधर्वों को परास्त किया था। एतान्यस्य मृतोक्तानि बहूनि भरतर्षव विकथनस्य भद्रं ते सदा धर्मार्थलोपिनः। भरतश्रेष्ठ, तुम्हारा भला हो, यह कर्ण व्यर्थ ही शेखी बघारता रहता है। इसकी कही हुई बहुत सी बातें इसी तरह झूठी है। यह तो धर्म और अर्थ दोनों का ही लोप करने वाला है। भीष्मस्य तु वच श्रुत्वा भारद्वाजो महामना धृतराष्ट्रमुवाचेदं राजमध्येऽभिपूजयन्। भीष्म जी की यह बात सुनकर महामना द्रोणाचार्य ने समस्त राजाओं के मध्य में उनकी प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, यदा भरत श्रेष्ठो भीष्मस्तत्क्रियताम नृप न काममर्थ लिप्सूनाम वचनम कर्तुमर्हसि। नरेश्वर, भरत कुल तिलक भीष्म जी ने जो कहा है वही कीजिए। जो लोग अर्थ और काम के लोभी हैं उनकी बातें आपको नहीं माननी चाहिए। पुरा युद्धा साधु मन्ने पांडव ही सहसंगतम यद वाक्यम अर्जुने नोक्तम संजय न निवेदितम सर्वम तदप जानामि करिष्यति च पांडव। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुन ने जो बात कही है और संजय ने उनका जो संदेश यहाँ सुनाया है, मैं वह सब जानता और समझता हूँ। पांडुनंदन, अर्जुन जैसा वैसा करके ही रहेंगे। न यस्य त्रिषु लोकेषु सदृशोऽस्ति धनुर्धर, तीनों लोकों में अर्जुन के समान कोई धनुर्धर नहीं है। अनादृत्य तु तद्वाक्यम अर्थवद्रोण भीष्मयोः ततः स संजयम राजा पर्यपृच्छत पांडवान्। द्रोणाचार्य और भीष्म की बातें सार्थक और सार गर्भित थी, तथापि उनकी अवहेलना करके राजा धृतराष्ट्र पुनः संजय से पांडवों का समाचार पूछने लगे। तदैव कुरव सर्वे निराशा जीविते भवन भीष्मद्रोणौ यदा राजा न सम्यगनुपानुभाषते। जब राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोणाचार्य से भी अच्छी तरह वार्तालाप नहीं किया, तभी समस्त कौरव अपने जीवन से निराश हो गए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि ज्ञान संधि पर्वणि भीष्म द्रोण वाक्ये 149वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में भीष्म द्रोण वचन विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ।